أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. Çok değerli kardeşlerim, kıymetli misafirler ve ekranları başlarında bizi seyreden kardeşlerimiz, gerek Biat TV üzerinden, gerekse Değişim TV üzerinden, gerekse sosyal medya olan Facebook üzerinden seyreden kardeşlerimiz, Allah Subhanahu ve Taala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı sizden üzerine olsun. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli dostlar, bildiğiniz üzere Ali İmran suresinin 71. ayeti kerimesinde kaldık. Onun öncesinde, yani geçtiğimiz hafta neler konuştuğumuzu hatırlayacak olur isek eğer, hatırlıyorsanız İbrahim aleyhisselamın üzerinden Allahu azza ve celle bir şeyi bizlere hatırlatmıştı. Hani Yahudiler ve Nasraniler İbrahim peygambere olan sevgilerini gündeme getirdikleri vakit Allahu azza ve celle dedi ki hayır, bir sevgiden bahsedilecekse eğer, bir peygambere muhabbetten bahsedilecekse eğer, bu ancak ve ancak ortaya bir itaat iradesi koymakla mümkün olur. Yani söylemden öte farklı bir şeyle ancak sevginin ispat edilebileceğini öğrendik biz geçtiğimiz hafta. Ve onu günümüze mal ettik. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bugün çok sevdiğimizi söylüyoruz. Ama sevginin aslında söylemden öte ortaya itaat iradesi koymak gerektiğini konuşmuştuk. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ına kadar sevdiğimizi konuştuk geçen hafta. Hatta bunu en iyi bir şekilde anlayabilmek adına da Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi ne kadar sevdiğini burada misal olarak anlatmıştık. Hani canımdan daha fazla sevmiyordu. Sonra Allah'ın Resulü'nü daha fazla sevdiğini ifade ettiğinde de şimdi oldu ya Ömer demişti Resulullah aleyhissalatu vesselam. Dolayısıyla eğer geçtiğimiz haftayı bu manada toparlayacak olursak şu sonuca bağlamıştık. Peygamber aleyhissalatu vesselama muhabbet beslemek, sevmek söylemden öte amelle ispat gerektiren bir iştir. Bunu konuştuk ve bugün inşallahü teala kaldığımız yerden ki Âl-i İmrân suresi 71. ayeti celîle-i tayyibedir konuşacağız. Ben tilavet edeceğim 71 ve 72. ayetleri. Sonra da nasibimiz olan öğüdü, azığı alma gayreti içerisinde olacağız biiznillah. Zaten mealini okuduğum vakitte ha bu ayet miydi diyeceksiniz birçoklarınız. Ben inşallah hemen vakit kaybetmeden Âl-i İmrân suresinin 71. ayetini sizlere tilavet edeyim kıymetli kardeşler. Şöyle buyuruyor azim olan Allah Âl-i İmrân suresinin 71. ayetinde. Ba'de e'udhu billah. Ey ehli kitap, neden doğruyu eğriyle karıştırıyorsunuz ve bile bile gerçeği gizliyorsunuz? Ehli kitaptan bir grup şöyle dedi. Müminlere indirilmiş olana sabahleyin görünüşte inanıp akşamleyin inkar edin. Belki onlar böylece dinlerinden dönerler. Şimdi 71. ayeti kerimeyi mealen okudum, sizler de dinlediniz dostlar, bildiğiniz bir ayeti kerime. Allahu azza ve celle ehli kitaba hitaben diyor ki ya ehlel kitabi lima talbisun el hakka bil batili ve taktumun el hakka ve entum ta'lemun. Ey ehli kitap, siz hakla batılı birbirine niye karıştırıyorsunuz? Bile bile hakkı da niye gizliyorsunuz diyor Allah. Ve bizler de bu ayeti kerime malum hem ehli kitaba yönelik inmiştir ama yevmul kıyamete kadar gelecek olan insanlığa ve özellikle de iman eden bizlere, müminlere, Müslümanlara hitap eden bir ayeti kerimedir. Dolayısıyla biz bu ayeti kerimeden çoklarca azık edineceğiz inşallahü teala bu akşam. Allahu azza ve celle'nin bu ayeti kerimesindeki öğretisi şu. Eğer ki ahir kelamımı evvela söyleyecek olursam şunu söylemek mümkün. Allahu Teala bu ayeti kerimede diyor ki ey kullarım, sakın ha sakın hak ile batılı birbirine karıştırmayasınız. Vallahi öğüt olarak yetmez mi? Vallahi yeter. Kardeşiniz Abdullah elini yüzüne çalsa ve kürsüden inse bu gecenin öğretisi olarak yeter ve artar bile. Allahu Azza ve Celle buyuruyor ki وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ başka bir ayette. Hakla batılı birbirine karıştırmayın. Harmonize etmeyin diyor. Sonra diyor ki hakkı niye gizliyorsunuz? Hakkı da gizlemeyin. Bugün Allah bizden iki şeyi istiyor. Bugün biz başımızı yastığa koyduğumuz vakit iki tane azıkla gideceğiz inşallah. Sabahlayacağız biiznillah. O da şudur. Bir, hakla batılı karıştırmayın diyor Allah. Biz de karıştırmayacağız biiznillah. Sonra bu yetmez. Konuşacağız birazdan detayını. Sen ki eğer hakla batılı karıştırmadın ya, orada iş bitmez. Diyor ki Allah, hakkı da haykıracaksın. Hakikati de gündeme getireceksin. Doğruyu söyleyeceksin. Doğrunun münadisi olacaksın diyor Allah. Bu ayeti kerimenin bize öğretisi bu. Öyle ya, Allah Azza ve Celle hak ile batıl arasını kalın böyle çizgilerle çekmiştir. Hakka hak demiştir, batıla da batıl demiştir. Biz onun için bunu dualarımıza almışızdır. Ya Rabbi, bizlere hakkı hak bilip hakka ittiba, batılı batıl bilip batıldan da içtinap eden kullarından eyle ya Rabbi. Böyle dua ediyoruz. Niye? Çünkü Allah hak ile batılın arasını ayırmıştır. Bizim okuduğumuz şu Kur'an-ı Azimuşşan'ın diğer bir adı nedir? Furkan. Öyle değil mi? Allahu Azza ve Celle öyle buyuruyor ayet-i kerimesinde. Biz size Furkan'ı indirdik diyor. Furkan Kur'an'ın diğer bir adıdır, ismidir. Özelliği nedir? Hak ile batılı ayırt etmesidir. Öyleyse biz kim oluyoruz ki ey kardeşler? Allahu Azza ve Celle'nin karıştırmayın dedi. Sakın ha birbirine harmonize etmeyin dedi. Hak ile batılı karıştırıyoruz. Hangi cüretle ve hangi hakla subhanallah? Ama burada kalmıyor. Allahu Teala'nın bizden talebi, bizden isteği burada bitmiyor. Diyor ki hakkı da gizlemeyeceksiniz. Allah bize böyle hemhal olmayı nasip etsin evvela. Şimdi kardeşler, hakkı söylemek ve hakkı ketmetmek, hakla batılı birbirine karıştırmaya dair çoklarca ayeti kerime ve hadisi şerifler var. Ama ben çokça vaktimizi almasın diye sadece bir tane ayeti, bir tane de hadisi şerifi sizlerin dikkatlerine inşallah sunmak istiyorum. Bakınız, çok ciddi bir meseleyi konuştuğumuzu tekrar hatırlatmak isterim. Allahu Teala hak ile batılı birbirini karıştırmayın diyor. Ben hakka hak dedim, batıla da batıl dedim. Öyleyse sizden hiçbiriniz cüretkar davranıp da hakkı batıla ilhak etmesin diyor Allah. Açık değil mi? Hele hele bu işi yapmamız halinde tehlikesini sizlerle paylaşayım. Hakkı gizlemenin, hakkın münadisi olmamanın, doğruları söylememenin nasıl bir akıbet doğuracağını buyurun Bakara suresinde işlediğimiz ayetlerden bir tanesidir. Sizlere ben tilavet edeyim. Bu sözün sahibi Allah'tır ha. Alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle buyuruyor ki اِنَّ الَّذ۪ينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَل۪يلًا اُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ ف۪ي بُطُونِهِمْ اِلَّا النَّارُ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَل۪يمٌ Allahu Akbar. Diyor ki Allahu Teala'nın indirdiği kitaptan olan hakikatleri diyor ketmetmeyin. Kim ki Allahu Teala'nın indirdiği kitaptan hakikatleri gizleyecek olursa ve yeşterûne bihi semenen kalîle az bir menfaat karşılığında da satacak olursa hakkı söylemeyecek olursa hakkı gizleyecek olursa doğruların yanında ve hakikatlerin yanında saf tutmayacak olursa neye mukabil az bir bedele mukabil ulaike mâ ye'kulûne fi butunihim illen nar. Onlar ancak midelerine ateş doldurmaktadırlar. Ya Rab bizi bu halden muhafaza eyle. Besin kaynağını ateş eylemiş Allah. Ateş ateş. Bitmedi. Ve la yukellimuhumullah. Yevmel kıyameti. Allah kıyamet günü onlarla konuşmayacak. Bir düşünün. Cemalini görmeyi murad ettiğiniz Allah yüzümüze bakmayacak. Niye? Hakkı ve hakikati ketmettiğimiz için, gizlediğimiz için, doğrunun yanında saf tutmadığımız için, hakkın münadisi olmadığımız için Allah bizimle konuşmayacak. Bitmedi. وَلَا يُزَكِّيهِمْ Allah onları arındırmayacak. Onları temize çıkarmayacak diyor Allah. Onları olduğu gibi o hal üzere bırakacak Allah. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ Daha da bitmedi. Üstüne de diyor elim bir azap tadacaklar. Allah bizi bu halden muhafaza eylesin. Her daim suskunluğun kırılma noktası olmayı bize nasip etsin Allah. Gizli kalmak, hakikatleri örtbas etmek vallahi böyle tehlikeli sonuçlara bizi bekliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise bir hadis-i şeriflerine diyor ki, kim ki hakkı, hakikati bildiği halde ve kendisine sorulduğunda söylemeyecek, gizleyecek, susacak olursa yevmul kıyamede ağzına ateşten gem vurulacak. Gemle dolaşacak ki o da ateştendir. Allahu Ekber. Dolayısıyla bu ayetin azığı çok büyük. Neydi? Tekrar girizgahı sizlere hatırlatmak istiyorum. Bir, istirham ediyorum dostlar. Ekranları başında bizi seyreden kardeşler. Hakla batılı birbirine karıştırmayacağız. Çünkü Allah hakka hak, batıla da batıl demiş, yarısına hak, yarısına batıl dememiş Allah. Sonra da hakkı söyleyeceğiz. Müsaadeniz olursa kıymetli Hazirun, bunu bir misalin üzerinden anlatmak istiyorum. Yani hakla batılı ayırt edenler var. Hakla batılı ayırt edemeyip karıştıranlar var. İkisinin haricinde bildiği halde Allah'ın hakikatlerini susanlar var. Var oğlu var. Bir misalin üzerine anlatayım inşallahü teala. Hatırlıyor musunuz geçtiğimiz sene yine Ramazan ayında ben bunun mevzusunu yapmıştım. Yine de bu sene aslında biraz cüretkar davranıyorlar ama bakalım ne olacak sonları. Geçtiğimiz sene mübarek şehri Ramazan ayı içerisinde affınıza sığınarak söylüyorum ha. Eşcinseller İstanbul'da bir onur parantezsiz bir yürüyüş gerçekleştirmişlerdi. Ve hatırlıyorsunuz değil mi o yürüyüşü? Eşcinseller İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Han'ın İslam'a futuhatlar yapabilmek adına gemileri yürüttüğü o topraklarda Allah'ın lanetine müstahak olasıcalar yürüyüş düzenlediler. Ve biz geçtiğimiz sene buna şahit olduk mu dostlar? Olduk. Peki, tabii işimiz icabı da kanaat önderleri, hocalar, hacılar, alimler bununla alakalı neler demişler? Biz ne demişiz? Tabii bunları hep araştırdık, baktık. Kimileri dediler ki, bakınız ha bunlar benim akşam ders hazırlanırken yazdığım, kaleme aldığım şeyler değil. İstirham ediyorum ya Abdullah hoca böyle böyle dedi, araştıralım bir bakalım ne diyor. Geçen sene eşcinsellerin yürüyüşünün üzerinden ilahiyatçıların buna koymuş oldukları, vermiş oldukları tepkilere bir bakın. Kimilerinden şunu duyduk. Dediler ki biz demokratik ve özgürlükleri bünyesinde taşıyan bir devletin çatısı altında yaşıyoruz. Bir Müslüman olarak buna anlayışlı davranmamız lazım dediler. Bunu söyleyen sıradan bir vatandaş değil, bunu söyleyen ilahiyatçı bir adam. Kimisi de dedi ki cinsellik meyli, birisinin bir cinsellik meyli var. Cinsellik meylinin ne olduğunun araştırılması tecessüse girer. Bu da haramdır. Yani bırakın onları istedikleri gibi yaşasınlar deyip onların yapmış olduğu bu yürüyüşü ve eşcinselliği meşru gösteren ilahiyatçılar da vardı. Var, bakabilirsiniz. Bunun haricinde bunların yapmış olduğu davranışlar lutiliktir. Allah bunu haram kılmıştır. Ve bunun aslında İslam'daki hükmü de bellidir diyen alimler de oldu. Ben de işte burada tam Bu ayeti kerimeyi hemen bu misalin yanına koymak istiyorum müsaadelerinizle. Neydi azığımız? Hatırlayalım mı tekrar? Bir, hakla batılı karıştırmayacağız. İki, hakkı söyleyeceğiz. Diyorum ki ben de, hay muhterem hocam, başım gözüm üstüne. Dedin ki lutilik Allah'ın lanetine müstahak olacak bir iştir. Allah bunu haram kılmıştır. İslam'da bunun hükmü bellidir dedin ya. Başım gözüm üstünesin vallahi. Ama şunu da diyeydin ya. Şunu da cesaret gösterip de haykıraydın ya. Diyeydin ya, bu yaşadıklarımızın yegane müsebbibi demokratik nizamın ta kendisidir. Cesurca çıkaydın da ekranlarda lutiliğin haram olmasının yanında bu Allahu Teala'nın lanet ettiği davranışın müsebbibi demokratik nizamın çatısı altında yaşıyor olmamızdır diyeydin ya, hay mübarek ya. He? Söyleyeydin de Allah senden razı olaydı ya. Deseydin ki bunca Allah'ın razı olmadığı işlerin tek müsebbibi demokratik nizamın ta kendisidir. Beşeri sistemlerle idare oluyor olmamızdır. Bunu diyeydin ya. Ama eksik kaldı hoca. Yarım kaldı hoca. Hakla batılı birbirine karıştırmadın ama Allah-u Teala'nın bizden diğer isteği olanı yerine getirmedin. Lutiliğe haram dedin. Diğerleri gibi demokratik özgürlüğümüzdür deyip de bir ona eyvallah, bir de ona eyvallah demedin belki ama sistemin karşısında da arzı endam edip bunca münkeratın, Allah'ın razı olmadığı haramların hayatımızı kuşatmış olmasının tek müsebbibi beşeri bir sistem olan demokrasidir demedin hoca. Demeli miydi? Çünkü bütün münkeratın, yaşadığımız haramların, bizi sarmalamış bu günahların yegane müsebbibi demokrasi değil midir? Bununla da yetinmemeliydiler. Demeliydiler ki demokrasi madem ki bunca münkeradın yegane tek müsebbibi, öyleyse demokrasi tarihin çöplüğüne atılmalı ve Allahu Teala'nın hükümlerini kamil manada tatbik edecek raşidi hilafet ikame edilmelidir demeliydiler değil mi dostlar? Ama yarım kaldı. Yarım kaldı. Allahu Teala bizden iki şey istiyordu. Tekrar ediyorum ama hakkınızı helal edesiniz. Neydi? Bir, hakla batılı karıştırmayacağız. İki, hakkı söyleyeceğiz. Dolayısıyla bugünün azığı bu. Eksik olmayacak yani. Hem hakla batılı karıştırmayacağız, harmonize etmeyeceğiz, hem de bunun yanında Allah bizden kıyam edip hakkı söylememizi istiyor. Dolayısıyla ben de bu eşcinsellerin üzerinden bugün yaşadığımız bu münkeratın içkisinden tutun da zinasına kadar, haramların her bir zerresinden küresine kadar hayatımızda bizi kuşatmış olmasının tek müsebbibi demokratik nizamın ta kendisidir. Beşeri ideolojilerin bizi idare ediyor olmasıdır. Bunun çözümü ise Allah-u Teala'nın hükümlerini bizim hayatımıza tatbik edecek hilafetin ikamesidir. Bizim de sözümüz eksik kalmasın. Elhamdülillah. Dolayısıyla sıkıntı ne biliyor musunuz dostlar? Bugün tırnak içerisinde söylüyorum, alimler, kanaat önderleri Allah-u Teala'nın razı olmadığı bu sistemi gündeme getirmekten kaçıyorlar. Ne şiş yansın ne derler, ne de kebap misali, ona da eyvallah, buna da eyvallah diyorlar. Allahu Azza ve Celle diyor ki ya ehlel kitab lima telbisunel hakka bil batil. Diyor ki niye karıştırıyorsun hakla batılı? Ben ona hak dedim, diğerine de batıl. Arasına koca koca engeller koydum. Öyleyse senin ne haddine ki sen batılla hakkı, hakla batılı birbirine karıştırıyorsun? Hakka hak demeyi Allah bize nasip etsin. Batıla batıl demeyi Allah bize nasip etsin. Allah bize her daim, belki çokların sustuğu bir zamanda da Suskunluğun kırılma noktası olmayı nasip etsin. Gidene eyvallah, gelene de eyvallah olmaz. Hak neyse o. Haklıya haklı diyeceğiz. Yani şu Nasrettin Hoca'nın misaline benzemesin bizim iş ya. Hakikaten çok faydalı bulduğum için paylaşmak istiyorum müsaadelerinizle. Hoca evde istirahat ederken kapısı çalmış. Oranın da kadısı malum bizim Nasrettin Hoca. Mesai saatinde falan değil ama çok kadim bir dostu gelmiş. Hocam demiş, vallahi bu saatte geliyorum ama biraz dertliyim. Demiş, hele gel kardeşim bakalım dostum, hayırdır? Başka bir arkadaşıyla yaşadıkları husumeti anlatmaya başlamış. Hocam işte tarlaydı, tapandı, şuydu, buydu. Müşkillerini anlatmış falan. Çok kadim de dostu Nasrettin Hoca, eyvallah, dinliyor. Ondan sonra onu teskin etmek için diyor ki, haklısın ya dostum, sen haklısın. Onun kalbine böyle biraz sekinet veriyor. Onu teselli ediyor, gönderiyor. Aradan 10 dakika geçmiyor, bir kapı daha çalmış. Kim olsa iyi, onun hakkında şikayette bulunduğu diğer arkadaşı var ya, o da hocaya dert yanmaya gelmiş. Hocam demiş, vallahi akşamı bu saatinde seni rahatsız ettim, yarını bekleyemedim ama gelebilir miyim? Gel kardeş demiş, hayırdır bir sıkıntım var, var hocam demiş ya. Başlamış o az önce gelen ve giden var ya, onun hakkında hocam tarlaydı, tapandı, şöyle oldu, böyle oldu, işte ne varsa anlatmış sıkıntısını, müşkilini dile getirmiş. Hoca demiş ki, vallahi dostum haklısın demiş ya. Onu da teskin etmiş, kalbine biraz ferahlık vermiş, eve göndermiş onu da. Hanımı kapının arkasından aralamış kapıyı. Demiş, hocam ben bir şey anlamadım ya. Demiş, az önce bir kardeşin, arkadaşın geldi, anlattı, ona haklısın dedin. Sonra aslında ona düşmanlık besleyen ve hakkını arayan o adamın düşmanı niteliğindeki birisi geldi. O anlattı derdini, ona da haklısın dedin. Ben bunu anlamadım deyince başını kaldırmış. Demiş ki, hanım sen de haklısın. Böyle değil. Yani İslam'ın bizden istediği hakkı hakikati ayırmak böyle bir şey değil. Demiş, sen de haklısın. Biz hakka hak diyeceğiz, batıla da batıl diyeceğiz. Yani bu tabii her ne kadar kıssadan hissede olsa hakikaten ziyadesiyle öğreticidir. Dolayısıyla biz hak neyse, kimdense, kimse ve temsil ediyorsa onun yanında duracağız. Öyleyse hakkı batıla karıştırmayacağız ve hakkın münadisi olacağız. Ben inşallahü teala çok tesiri altında kaldığım bir misali sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir sahabe misafir edeceğim burada. Misafir edeceğimiz sahabe bize bugün aslında hakka hak demenin, batıla batıl demenin ne kadar önemli olduğunu, belki de nice hayırlı kapılara açmaya vesile olacağını anlatacak. Dolayısıyla bu örnek aslında konumuzu ziyadesiyle kapsayan bir konu. Dolayısıyla da bu örneği çok uygun buldum inşallah. Yüksek müsaadelerinizle paylaşmak istiyorum. Misafir edeceğimiz bu büyük sahabe kim biliyor musunuz? Ali radıyallahu anh, kerremallahu vechhe. Allah ondan razı olsun. Ali radıyallahu anh bize Şureyh radıyallahu anh ile birlikte hakka hak demenin, batıla da batıl demenin nedenli, önemli olduğunu bir misalin üzerinden anlatacaklar. Bugün inşallah buraya onları misafir edeceğiz ve onlar konuşacak. Dikkat edin lütfen. Şureyh radıyallahu anh kimdir biliyor musunuz, söyleyeyim. Ali radıyallahu anh'ın halifeliği döneminde bizatihi Ali kerremallahu vechhenin kadı olarak tayin ettiği bir sahabedir. Dikkat edin, burası belki de gecenin en önemli yeri. Altını bir daha çizeyim mi? Şureyh kim? Ali radıyallahu anh'ın halifeliği döneminde bizatihi Ali'nin kadı olarak tayin ettiği büyük bir sahabe. Kim? Şureyh radıyallahu anh. Ali radıyallahu anh bir gün pazarda gezerken bir Hristiyan görüyor, kafir. Ona hemen tutuyor adamı. Diyor ki, bu üzerindeki kürk var ya, kürk, o diyor benim. Onu ben diyor epey bir zaman önce kaybetmiştim. Ben diyor kürkümü tanırım, bu kürk benim. Diyor, kürkümü ver. Diyor ki, Ali bu kürk benim. Ali diyor ki, subhanallah, ben kürkümü tanımam mı diyor ya. Bunu diyor az bir zaman evvel bir yerde kaybettim ama Nerede kaybettiğimi hatırlamıyorum. Ama ben kürkümü tanımam mı, bilmem mi? Bu kürk bana ait. Bu kürküm hemen bana geri vereceksin. Hristiyan diyor ki Ali sen ne dersen de bu kürk benim. Diyor ki öyleyse İslam'ın diyor bir makamı vardır. Bir mercisi vardır ki ihtilafları çözer. Allah'ın hükmüyle, adaletiyle yönetilir orada. Hadi diyor kadıya gideceğiz, ikimizin arasındaki müşkülü o çözsün. Ben diyorum ki kürk benim, sen diyorsun ki hayır, gel. Kime gidiyorlar? Şureyh'e gidiyorlar. Varıyorlar Şureyh radıyallahu anh'ın yanına. Şureyh radıyallahu anh Ali'nin içeriye girdiğini gördüğünde kadı makamından kalkıyor, Ali'ye yer veriyor. İlginç değil mi? Ali radıyallahu anh da oturuyor. Otururken daha diyor ki kafir, bilesin ki diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duyduğum bazı şeyler olmayaydı şu kadı koltuğuna değil yanı başına otururdum. Ama duyduğum şeyler seninle benim arama mesafe koymaya yeterlidir. Diyor ki ben Resulümden duydum. Onlara evvela selam veren siz olmayın. Onların cenazesini kılmayın. Allahu Azza ve Celle kafirleri her fırsatta nasıl zelil kıldıysa her fırsatınızda siz de kafirleri zelil kılın. Bunun için yanına oturmadım, kadı koltuğuna oturdum. Bunu bil öncelikle. Vallahi Müslüman olaydın yanına otururdum. Kadı koltuğuna değil diyor Ali. Eyvallah. Mahkeme başlıyor. Diyor ki Şureyh'e Ali radıyallahu an. Diyor ki Şureyh ikimizin arasında bir mesele var, müşkil var, çöz. Dinliyorum ey emirel müminin Ali, söyle. Diyor ki şu kürk var ya bu benim. Ben bunu diyor evvel bir zaman içerisinde kaybettim. Ama nerede kaybettim, nasıl kaybettim bilmiyorum ama bu kürk benim. Dönüyor Hristiyan'a, kafire. Diyor ki ne diyorsun Ali'nin söylediklerine? İnkar etmiyorum ama kürk benim diyor. Müthiş bir cevap ya. Yani düşürmüş, bir yerde bulmuş falan, oraya hiç girmiyor. Diyor ki inkar etmiyorum Ali'nin dediğini ama bu kürk benim. Şureyh radıyallahu an Ali radıyallahu anha deniyor. Kerremallahu vechhe. Diyor ki ya Ali, ya emiral müminin, ben Allahu Teala'nın hükmüyle hükmediyorum. Ben Allah'ın adaletiyle hükmediyorum. Hüküm İslam'ın hükmüdür Ali. Eğer delilin yoksa kürk senin değil, kafirindir. Delilin var mı Ali? Kaybettiğine dair, düşürdüğüne dair, senin olduğuna dair bir delilin var mı? Ki burada Allah'ın adaleti konuşur Ali. Burada Allah'ın hükmü konuşur Ali. Eğer delilin yoksa Ali, kürk onundur, senin değil. Mahkeme bitmiştir. Tam kalkacaklar. Kafir der ki durun, ben bir şey anlamakta zorlanıyorum. Kafir. Diyor ki Şureyh, seni bu kadı koltuğuna oturtan kim? Diyor ki Ali. Yani bu Ali mi oturttu seni bu kadı koltuğuna? Diyor ki vallahi bu Ali oturttu. Ve sen diyor buna rağmen Ali'nin aleyhine mi hüküm verdin? Diyor ki Şureyh, Allah hüküm verdi, daha ne? İslam'ın hükmü bu. Allah böyle dedi, daha ne? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Sizin dininiz böyle bir adaletli bir dinse ben iman ettim diyor kafir. Orada iman ediyor. Ali radıyallahu anh kucakladıktan sonra diyor ki kürk şimdi senindir. Hediyem olsun. Allahu ekber ve lillahil hamd. Sonra bir de at alıp geliyor, diyor ki bu da bunun hediyesidir. Bir at ekstradan hediye ediyor Ali radıyallahu anh. Şurayı, bu anlattığımız rivayet bugünkü yöneticilere ithaf olsun mu? Olsun elhamdülillah. Olsun. Dolayısıyla hakla batılı karıştırmamış. Hakkı da söylemiş mi? Söylemiş. Vallahi biz de böyle yapacağız. Sadece hakla batılı karıştırmamak yetmez. Hakkın da münadisi olacağız aynı zamanda. Ben size hemen başka bir misafir anlatayım mı? Ağırlayalım inşallah. Kardeşiniz susun, yine o konuşsun. Anlatacağım, ağırlayacağım sahabeler aslında hem Ubey bin Ka'b radıyallahu anh hem de Hazreti Ömer. İkisinin arasında geçen bir konuşma. Vallahi bu hakkı haykırmanın nedenli cesaret isteyen bir şey olduğunu anlatmaya yeten bir rivayet. Dikkat edin buraya ha. Hakkı söylemek öyle basit bir şey değil. Herkesin sustuğu, herkesin böyle korktuğu bir zamanda kalkıp da suskunluğun kırılma noktası olmak öyle kolay bir şey değil. Hele hele karşındaki, bugün derse hazırlanırken bir yerde okudum. Hakikaten güzel bir söz. Sözü söyleyeni de tanırsınız da ismi hiç mevzu bahis değil. Diyor ki sistemden beslenenler sistemi eleştiremezler. Kendisini de hiç eleştirdiğini görmedim, Allah var ya. Bu sözü söylemiş ama kendisinden de hiç duymadım yani. Aynen böyle. Ubey bin Ka'b ve Hazreti Ömer, bakınız diyaloğa. Bunu rivayet eden Hasan el-Basri rahimahullah, İbni İshak ise sahip bir senetle takriş etmiş kitabında. Ebu, yani Ubey bin Ka'b ve Ömer. Diyor ki mecliste oturuyoruz. Ubey bin Ka'b diyor Kur'an okuyor. Kur'an okuyor. O arada Hazreti Ömer Kur'an bittikten sonra Ubey, şu az önce okudun şu ayet var ya yanlış okudun diyor. Ubey kim? Nasıl bir sahabe? Kur'an muallimi. Kur'an'ı şu dört kişiden alın dediği sahabedir Ubey bin Ka'b. Öyle sıradan birisi değil yani. Yani hata yaptın dediği sahabe, Allah'ın Resulü'nün şu Kur'an'ı, Kur'an'ı şu dört kişiden alın dediği sahabelerden bir tanesi. Hata yaptın Ubey, orayı yanlış okudun ya diyor. Diyor ki ey Ömer, sen diyor Baki pazarında pazarlık yaparken, ticaretle meşgulken, canın sıkıldığında Baki pazarında vakit geçiriyorken, ben bu ayeti Resulullah'tan böyle duydum. Yanılıyorsun doğru olan benim. Diyor ki vallahi doğru söyledin. Diyor ki içinizde pısırık kalıp korkup da hakkı gizleyecek misiniz? Hiç kınayıcının kınamasını aldırmadan hakkı söyleyecek misiniz diye merak ettim. Vallahi onun sınamasını yaptım size. Bilesiniz ki kardeşlerim, hakkın, doğrunun kendisinin yanında konuşulamayan yönetici de hayır yoktur bilesiniz. Hakkı her zaman benim yanımda konuşasınız. Hakkı söylemeyen yönetici de hayır yoktur, bunu da bilesiniz. Bu sözün sahibi Ömer'dir. Radıyallahu anh. Diyor ki Ömer sen Baki pazarında diyor pazarlık yaparken ben diyor bu ayeti Resulullah'tan duydum, bu ayet böyledir. Allah bize de böyle anlayış ikram etsin inşallah Teala. Şimdi kıymetli dostlar, dediğim gibi bize sadece hakkı söylemek, özür diliyorum, hakla batılı ayırt etmedim, özür diliyorum, hakla batılı ben ayırt edebildim, İşte karıştırmadım demek yetmez ayet, bununla iktifa etmeyin diyor. Hakkı da korkusuzca haykırın. Hani Hazreti Ömer radıyallahu anh Müslüman olduğundaki sözü var ya, ya yarın git ne olacak yani, Allah'ın günü mü bitiyor değil mi? Müslüman olmuş, Resulullah aleyhissalatü vesselam'a geliyor, çok büyük bir yemin veriyor. İbn-i Sa'd'ın tabakatına bakınız, okuyunuz bunu. Diyor ki ya Resulallah, nefsimi elinde bulunduran Allah'a yeminle söylüyorum ki, şu Ömer var ya Ömer, Müslüman evvelden önce ne kadar şirk meclisine girdi ve çıktıysa, şart olsun ki hepsine tek tek girip la ilahe illallah'ı anlatacak. Anlattı mı? Bir gün gitti yine. İlk gidişinde, Müslüman olduktan sonra ilk gidişinde müşrikler Ömer radıyallahu anh'ın geldiğini gördüklerinde merak ettiler. Dediler ki Ömer neyle geldin? Nasıl bir haberle geldin? Cevabını söyleyeyim mi? İbn-i Sa'd'ın tabakatında geçiyor. Diyor ki çok mu merak ettiniz neyle geldim? Diyor ki ardımda la ilahe illallah Muhammedur Resulullah'la geldim. Hazreti Ali onun hakkı haykırmasını ve cesaretini anlatır. Rivayetlerde der ki hicret sırasında ne der? Hani varır da eline kılıncını almıştır. Oturan müşriklerin huzuruna gelmiştir. Eşlerini dul, evlatlarını babasız, anasız veyahut da yetim artık neyse Bırakmak isteyen şu dağın ötesine gelsin diyor ya Ömer radıyallahu anh. İşte Hakk'a haykırmak böyle bir şey. Şimdi ben inşallahü teala hem fazla vaktinizi de almadan mübarek Ramazan'da malum sözü fazla da uzatmadan inşallah bir rivayetin ekseninde hakla batılı ayırt etmenin ve hakka haykırmanın nasıl bir şey olduğunu anlatıp bitireceğim inşallah. Yani kendi kelamlarımdan ziyade istedim ki sahabeler konuşsun. Onların ortaya koymuş oldukları tavırdan inşallah biraz konuşalım, biraz bahsedelim. Çünkü bize bugün hakla batıl nasıl ayırt edilir ve hak nasıl haykırılır bunu anlatacak inşallah. Böyle bir örnek. Bilmiyorum kardeşler siz duydunuz mu daha evvelinde bu sahabeyi ama ben bu sahabeyi burada Tefsirul Furkan'da ilk defa anlatıyorum. Bu sahabenin adı Dimam bin Sa'lebe radıyallahu anh. Tekrar edeyim. Dimam radıyallahu anh. Bu sahabe olmazdan evvel Resulullah aleyhissalatu vesselamın peygamberlik iddiasında bulunduğu duyumunu alır. Dimam radıyallahu anh, subhanallah. Gider, bineğine biner gider Resulullah aleyhissalatu vesselam mescidine. Bunu anlatan kimdir? İbni İshak tarihinden tahric etmiştir. Kim? İbni Abbas radıyallahu anh. O anlatıyor. Diyor ki, bir adam geldi. Saçları diyor o kadar uzundu ve örgülüydü ki diyor, iki yanına diyor salınıktı saçları. Tuhaf bir adam diyor geldi. Tamam Resulullah aleyhissalatu vesselam mekanının önüne diyor devesini bağladı. Ama diyor saçları hem örgülü hem de böyle uzunca bir adamdı diyor girdi içeriye. Biz diyor onu dinliyorduk o konuşuyordu diyor İbni Abbas. Abdülmuttalib'in neslinden olan Muhammed hanginiz? Resulullah aleyhissalatu vesselam diyor ki ben. Diyor ki sen Muhammed misin? Diyor ki o benim. Ondan sonra diyor ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi sana bir şeyler soracağım ama kızmak yok. Darılmak, gücenmek yok. Ben soracağım, sen de cevap vereceksin. Anlaştık mı? Diyor ki anlaştık. Hakla batılı ayırt etmeye gelmiş. Başka bir ifadeyle bu amiyane tabiri mi maruz görün ha? Nedir? Aklını kiraya vermemiş Dimam radıyallahu anh. Bir şeylerin peşinde. Anlaştık diyor. Başlıyor sormaya. Diyor ki senden öncekilerin ve senden sonra gelecek olanların ilahı olan Allah'a yeminle soruyorum. Allahu Ekber. Yemin biliyorsunuz yani çok kutsal bir şey. Cahiliyede de önemliydi yani. Soruyu böyle soruyor ha. Meseleyi ne kadar ciddiye almış. Hakla batılı ayırt etmeyi kafasına koymuş bir kere. Diyor ki ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem senden öncekilerin ve senden sonra gelecek olanların ilahı olan Allah'a yeminle soruyorum. Seni peygamber olarak Allah mı gönderdi? Soru bu. Diyor ki vallahi ben de yeminle söylüyorum ki beni Allah gönderdi. Beni Allah gönderdi. Peygamber olarak beni Allah gönderdi. Yani yalancı mı değil mi tartıyor artık Allahu Alem. Diyor ki devam ediyor. Senden öncekilerin ve senden sonrakilerin, gelecek olanların ilahı olan Allah'a yeminle soruyorum. Kulluğu sadece Allah'a hasretme işini sen mi istedin onu bizatihi Allah mı bizden istiyor? Diyor ki vallahi Allah bizden böyle istiyor. Devam ediyor ha, aynı soru. Senden öncekilerin ve senden sonra gelecek olanların ilahı olan Allah'a yeminle soruyorum. Namazı bizden isteyen Allah mıdır? Allah'tır. Zekatı da böyle soruyor. Orucu da böyle soruyor. Emir ve yasakların hepsini böyle söyledikten sonra diyor ki, diyor ki senden öncekilerin ve senden sonraki gelecek olanların ilahına yemin olsun ki ben iman ettim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Kalkıyor ayağa. Diyor ki ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Nebi. Az önce saydıklarım var ya. Bunların her birisini harfiyen yaparım. Ne bir fazla ne de bir eksik selamun aleyküm. Gidiyor. Selam verip gidiyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam ardından diyor ki ashabına. Ashabım şu saçı örgülü zat var ya giden, dediğini yapsın Allah ona cennet verecek. Dediğini yapsın Allah ona cennet verecek. Herkes merak etti onun nereye gittiğini. İbni Abbas ardından bineğine bindi. Dimam İbni Sa'lebe radıyallahu an hemen kabilesine gitti. Kabilesi oturmuş Lata Uzza'ya tapıyor. Allahu Ekber. 40 senelik filan iman etmiş birisi değil bu ya. İşte hakla batılı ayırt etti mi az önce? Vallahi etti. Hakka hak dedi. Batıla da batıl dedi ve yemin verdi. Şehadet getirdi, ayrıldı. Ya yarın söyle, bir gün söyle. Yok. Allah hemen söylemeyi istiyorsa hemen söyledi o da. Onlar Lat'ına Uzza'sına taparken meydana geldi, dedi ki veyl olsun sizin Lat'ınıza da Uzza'nıza da veyl. Allahu Akbar. Dondular kaldılar. Az önce giden Dimam, onlarla birlikte puta tapan Dimam gelmiş aynı meydana ve farklı bir münadiyle diyor ki veyl olsun sizin Lat'ınıza da Uzza'nıza da. Diyor ki hiçbir şeye, kendi dertlerine derman olmaya kadir olmayan şeylere tapıyorsunuz. Kendinize gelin ya. Allah'a kulluk edin. Peygamberine iman edin. Onun getirdiği kitaba iman edin. Davetini anlatıyor, anlatıyor ama arada da habire söylüyor ki veyl olsun sizin Lat'ınıza da Uzza'nıza da. İbni Abbas'ın bir sözünü aktarayım mı size? İbni Abbas diyor ki Dimam İbni Sa'lebe'nin kabilesinden gün battığında iman etmeyen kimse kalmamıştı. Yakaladınız mı burayı? İbni Abbas radıyallahu anh'ın bu sözünü yakaladınız mı? Diyor ki Dimam İbni Sa'lebe'nin o anlatımının üzerinde gün battığında Dimam kabilesinden iman etmeyen kimse kalmamıştı. Kim bilir? Allah bize de belki hayır kapıları açacaktır. Rabbim bize hakkın münadisi olmayı nasip etsin. Rabbim bize hakka hak bilip hakka ittiba, batılı da batıl bilip batıldan içtinab edebilen kulların zümresine ilhak eylesin. Allahu Azza ve Celle gecenizi tekrardan mübarek eylesin. Tuttuğunuz oruçlarınızı, ibadetlerinizi, taatlarınızı, rükularınızı, sucudlarınızı dergah-ı izzetinde kabul ve karin eylesin. Allah cümlenizden razı olsun inşallah. Hemen bir duyuruyu da sizlerle paylaşmış olayım kıymetli kardeşler. Malum önümüzdeki hafta bayram arifesine yaklaşıyoruz ve bayram hazırlıkları münasebetiyle de önümüzdeki cumartesi geleneksel olarak Köklü Değişim dergisinde verdiğimiz iftar programımız devam etmeyecektir. Tefsir programı da devam etmeyecektir. Yani haftaya cumartesi burada hiçbir programımız yoktur. Bunu inşallah sizlere belirtmiş olalım. Hemen ardından da tefsir dersimizin ne zaman başlayacağını da sizlerle paylaşalım. Bayramdan sonraki hafta tarih olarak ise 14 Temmuz'a tekabül eden Perşembe günü, tekrar eski versiyonuna dönüyoruz. Perşembe günü inşallah Rabbim inayet ederse canlı canlı sizlere tekrar buluşacağız. Allah cümlenizden razı olsun. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfirullah ve etubu ileyh. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.